dipanangi sonderaga ono manuk onde onde mbok sri kate mbok sri mbok sri kate mbok sri dipanangi sor nyelaga ono mano onde onde mbok si kombok mbok si kate mbok si kombok mbok si kate Si pombok, kok si kate.